राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 52 के अनुसार 8 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है। संसार और शरीर तो एक है, तो शरीर के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, मन अलगा हो रहा है। बालपन से है अभी तक विचार करें तो जो जन्मे है उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है, वो कम हो रही है। कम हो रही का मतलब क्या है कि शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है। जितना दिन संबंध रहने का था उस संबंध में कमी आ रही है। प्रत्येक श्वास प्रत्येक क्षण में ये संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता। आप काम करें न करें, भगवान भजन करें, साधारण काम करें, चाहे कोई दुराचार दुगुण पाप करे, कि कुछ भी करे, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है। बहम तो ये हम जी रहे हैं, खास बात है, ये खास बात, ये भी तो जी रहे हैं और वास्तव में मर रहे हैं। मन पिंड प्राण का वियोग होने का नाम मरना कहते हैं। वो मरना है जो नजीक आ रहा है, मर रहे हैं, मरते मरते मरते पूरे मर गए, मर गए, उसे मरना कहते हैं पूरा। तो ये संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है और परमात्मा से संबंध नित्य निरंतर है। शरीर का संसार का जो संबंध विच्छेद है, शरीर संसार एक है, संसार से शरीर को अलग मानना ही गलती है। बिल्कुल एक है, क्षेत्र जल पाप का गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर। तो शरीर और संसार की बिल्कुल एकता है। तो शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा, तो सब मात्र संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है। और परमात्मा जो संसार में व्यापक है और अपने भीतर जो परमात्मा है वो एक है, उस परमात्मा से कभी संबंध विच्छेद हुआ ही नहीं है, नहीं कभी संबंध विच्छेद होगा नहीं और कभी संबंध विच्छेद हो सकता नहीं। सनातन साथ में एकता है। अब काम कितना करना है, जिससे संबंध विच्छेद हो रहा है उससे तो संबंध विच्छेद कर लेना है। जो संबंध विच्छेद हो रहा है उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है, हमारा संसार का हमारा शरीर का कोई संबंध नहीं है, ये संबंध विच्छेद हो। और परमात्मा का हमारा नित्य संबंध है उसको स्वीकार कर लेना है। जो स्वाभाविक है उस स्वाभाविक तो को स्वीकार करो। ये जो कहा इतना भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, तपस्या करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये सब ठीक है, परंतु मूल में कहाँ ठहरना है, क्या तत्व है, उसमें ये बात है। जिससे हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है उस विच्छेद को स्वीकार कर लेना है। जो और परमात्मा का संबंध है जो गति उसको स्वीकार कर लेना है। परमात्मा संबंध हमारा अचल है, अखंड है, नित्य है, उस संसार का शरीर का संबंध नहीं है, वही नहीं है ही नहीं, होगा भी नहीं, किसी हो सकता भी नहीं। इस वास्तविकता को मान लेना। अब इसमें आप बताओ क्या नई बात है, क्या नया उद्योग है, सीधी सारी बात है। ये जो संबंध में है नहीं, जो संबंध विच्छेद हो रहा है, संबंध विच्छेद हम कहते हैं इस वास्ते कि संबंध अपने माना है, जो संबंध विच्छेद क्या गए, संबंध है ही नहीं, एक रहने वाला एक बहने वाला संबंध कैसा? स्वयं तो रहने वाला, परमात्मा रहने वाला, संसार से ही बहने वाला, एक तो भाग रहा है तेज ही है जो तू है, संबंध है ही नहीं होता। संबंध माना इस बात में संबंध विच्छेद हो रहा, संबंध टूट रहा है, और परमात्मा के साथ संबंध स्वतः स्वतः सिद्ध एक ही तत्व है, उस तत्व संबंध विच्छेद हो गए उसे, वो संबंध स्वतः है, नित्य संबंध है। नित्य संबंध को स्वीकार करना और नित्य संबंध विच्छेद को स्वीकार करना, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, जितनी तात्विक बात है, मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है, ये बात है। अपने क्या कर लिया कि नित्य संबंध विच्छेद उसको संबंध मान लिया, और परमात्मा संबंध उसको नहीं माना कि परमात्मा कठे है, कैसे है, क्या है, क्या पता नहीं, संसार ये है, हमारा है, ठीक है, जो प्रत्येक क्षण जा रहा है उसको तो अपना फिर मान लिया, और जो हमारे साथ है उसको कहते है कि नहीं है, क्या है, सब जो मौजूद है नित्य निरंतर सबको प्राप्त है, सबके बीच में है, कण कण में परिपूर्ण परमात्मा है, व्यापक है, ऐसा कहते हैं और मानते भी है, परंतु उसमें मैं हूं ऐसा नहीं मानते। मेरा नित्य निवास परमात्मा में ही है ऐसा नहीं मानते, व्यापक है, सब में है, हमारे में है, और में है, देश में है, काल में है, वस्तु में है, व्यक्तियों में है, घटनाओं में है, क्रियाओं में है, अवस्थाओं में है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, वो है उसी में मैं हूँ, मैं हूँ ही उसी में, वो है ही नहीं, मैं ही हूँ, मेरे में ही है, मैं उसी में ही हूँ, तो वो सब जगह परिपूर्ण, मैं फिर कहाँ रहा अलग। और ये संसार से ही एक ये निरंतर बहरा अपना, ये एक तरफ जा रहा बहरा एकदम सत्य ही, कोई बहाने वाला का कोई नहीं है, कोई ले जाओ नहीं है, स्वभाव की संबंध से ऐसी बात बह रही, इसको माना, इसको स्वीकार कर ले, स्वीकार क्या है जो देख ले, इसका अनुभव कर ले, ये तो अनुभव है ठीक तरह से जा रहा है, संसार जा रहा है, निरंतर सही जा रहा है, वो परमात्मा है, निरंतर मौजूद है, वो है, वो हमारा है, वो जा रहा है, हमारा नहीं है। अब इसको हमारा मान लिया, उसको हमारा नहीं माना, उसे विमुख हो गए, इधर हमारा मान करके सर सीधी स्वतः सिद्ध बात है, अपना संबंध नहीं है, ऐसे तो निरंतर टूट रहा है ना, जैसे बाल्यावस्था थी अपने को मानते कि मैं बालक हूँ, आज अपने को मानते हैं मैं बालक हूँ, बालकों को भी छोड़ा आपने कि मैंने बालकों को छोड़ दिया भाई, आपने छोड़ा नहीं, और आप बालकों को कहते कहते जवान हूँ, कभी कहते बूढ़ा हूँ, कभी कहते रोगी हूँ, कभी निरोग हूँ, आप उसको हम मान लेते हो, मैं तो परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे तो है बात, आप बालक जवान आप नहीं हो, परमात्मा के साथ आपका नित्य संबंध है, नित्य हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, नित्य है हम तो, और हमारा वही हो सकता है जो सबका हो सकता है, किसी का हो किसी का नहीं हो हमारा कैसे हो सकता है, किसी का हो किसी का ना हो वो हमारा नहीं हो सकता, सभी का हो सकता है हमारा ही हो सकता है, और सब समय हमारा हो वो हमारा हो सकता है, थोड़े समय हमारा थोड़े समय हमारा ना हो वो हमारा कैसे हो सकता है, किसी वक्त हमारा किसी वक्त नहीं है, किसी मौके पर वो मेरा है किसी वक्त नहीं है, किसी देश में मेरा है किसी देश में मेरा नहीं है, ऐसा नहीं, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब अवस्थाओं में सब परिस्थितियों में सब घटनाओं में निरंतर है, वो हमारा है, जो बदला वो हमारा नहीं है, जो मिला है क्षण क्षण क्षण छाना जात है ताशो कसा सनी कह कभी डर क्या बहुत गुण गंदी दे क्षण क्षण साधना जाते है ताशो किशोर समय प्रत्येक क्षण हमारे से योग हो रहा है। इस स्नेह क्या करे, इसको अपना क्या माने, कैसे अपना माने, कैसे अपना संभव है ही नहीं। प्रत्येक क्षण हमारे से योग हो रहा है, नित्य निरंतर योग हो रहा है। हमारे कैसे नित्य निरंतर योग हो रहा है, उसे क्या उसे सेवा कर दो। पदार्थ है वो भी हमारे से व्युक्त हो रहे हैं, व्यक्तियां भी हमारे से व्युक्त हो रही है, और क्रिया भी आरम्भ आरम्भ हो रहा है। बोलना या सुनना, कहना ये करना ऐसा करना, ये भी समाप्त हो रहा है। तो वो क्या करो, नित्य निरंतर उन्हें सेवा कर दो, व्यक्तियों की सेवा, वस्तुओं का सदुपयोग, क्रियाओं के समय के लिए सर्वभूत हिति रहता जा रही है। कितनी सरल सीधी बात है, झगड़ा हुआ मन नहीं है। ये जाने का अंश है ना, ऊपर ऊपर का हमारे नहीं है, भीतर भीतर का भरा ही है, हम ही है, हमारा ही है, वो जो परिपूर्ण है वो हमारा है। और ये सब बदल रहा है, इसको क्या हमारा है, वो तो बदल रहा है, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, और वो टिक रहा है, निरंतर है, जो मत नहीं है। बड़ी सीधी सरल बात है एकदम, बस इसको स्वीकार कर लें, अपना इसको मान लें है जो, फिर उसको मान ले जो इधर जान ले, पहले मान लेते हैं, स्वीकार करते फिर जान लेते हैं। साफ साफ इतर में नित्य सर्वगत स्थान सर्वयम सनातन अव्यक्त वयम अचिंत्य वयम अभिकारी वयम स्थिति तस्मात एवं विदित्व आए ना, नहीं उसको शोगुण नहीं चलता। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अरे अनहोती होती नहीं, होनी वैसे हो, शोक है तो सोचते वैसे इधर है जो उधर बह रहा है। अब बहरे को मिटावे तो वही मुर्दा है जो वो लवे उसको तो मुर्दा है, वो है ये नहीं है। ना सो तो विद्युत भाव, न भाव विद्युत सोता, अर्थ भाव न विद्युत, इसको भाव विद्यमान नहीं है ना, असत है उसका भाव दिखता है दिखता है, पर भाव इसका विद्यमान, भाव मानो सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता भी नहीं है, असत भाव जो सत्ता है वो विद्यमान नहीं है। विद्यमान कहाँ है, प्रतीक्षण है, विद्यमान कहाँ है, न सत विद्युत भाव, और न भाव विद्युत सत्य जो है परमात्मा आत्मा ये सत्य है, इसका अभाव न विद्युत, इसका अभाव विद्यमान है ही नहीं, भाव ही विद्यमान है और इसका अभाव ही विद्यमान है, विद्यमान है जो का क्यों है। बस कैसी कैसी बात है, सत्य है सत्य स्वाभाविक, इसमें सहज अवस्था कहते हैं उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक, सहज धन बनकर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सा देव है ही नहीं, सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, हरियाल जी और शिव का ही एक नाम है बिठाओ, सहज हमारे सहज का सहज सती, सहज धन बनकर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज होना सहज नंद हरिया जयमर दास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो और सहज हमारी सेवा, सहज सेवाया सहज हमारी सेवा, सहज हमारी सहज का सहज किया विश्राम, वो आत्मा है ना सहज है, सहज करे मन सेवा, सहज करे मन सेवा, किसी बात नहीं, सहज सहज सहज स्वभाव स्वभाव है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थके और धोखा मिल गया बस तू ठोर भी छोड़ है जो भी थे, अब मन में निकालने आवे दौड़ दौड़ दौड़ कर्ण न कर्ण मन निकाल है जो बस हो जाएगा, दे लेने पर भैया करो कर ले, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगे तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा के वस्तु छोड़ की ठोर, खोया गए सो बावरे, पाया गए सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो कहते हो भरपूर है जो सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। इस बात की यज्ञात वारा पुनर्मोह से पांडव ठीक है, जानने के बाद भी फिर मोह नहीं होगा, तेरे मोह कैसे हो तो है ही। अब वो नहीं है उसको अपना मान लिया, जो बैठा है उसको स्थिर मान लिया, ये गलती हुई है। एक गलती अपनी है, इस वास्ते अपने को मिटानी है। कैसी बढ़िया बात, वो अपने हैं, हम उसे हैं, सदा ही है, सदा से ही थे, सदा ही रहेंगे। और ये कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा और अभी भी नहीं रह रहा है। अभी भी अपने ख्याल नहीं करते, प्रत्येक क्षण मिलता है, प्रत्येक क्षण किसी क्षण भी टिकते ही नहीं रहे। तभी तो ऐसा हो गया ना, अपनी माँ के जन्म में कैसा थे फिर कैसा हो गए, ये तो बदलता ही, प्रत्येक अनुभव है, ये जो बदल रहा है उसका प्रत्यक्ष अनुभव है, और बदल रहा है इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, तो रह रहा उसका भी अनुभव प्रत्यक्ष है। वो बदल रहा है, मैं नहीं हूं, तो बदलने को देखने वाला नहीं बदलने वाला है, सीधी बात, दोनों सीधी बात है। बदल रहा है वो नहीं रह रहा है, वो नहीं रह रहा है उसको जानने वाला है वो, तो नहीं तो क्या पता बदल रहा है। बदलने को बदलने को जानता नहीं, बदलने को न बदलने वाला ही जानता है, बदलने वाले कैसे जाने। यहाँ आदमी जा रहे हैं, एक गया पार्षद में, दूसरा गया फिर तीसरा गया, तो जाने वाला को नहीं जानता, रहने वाला सबको जानता है, रहने वाले को सब जानता है, सब रहे जा रहे निकलता। तो जानने जाने वाले को जानने वाला रहने वाला है, नहीं तो जाने कैसे उसको, जाने वाला कैसे जानेगा। ज्यादा से ज्यादा आगा नहीं, दूसरे दूसरे पीछे जाने आगा नहीं, सब सब कैसे जानेगा। सबको वही जानता है जो जानने वाला है, सब जितना ज्ञान है जितने संसार में है, सब भूत भविष्य वर्तमान इतिहास सब जाने वाला है, ब्रह्मातल सब सब जाने वाला है, ये जानने वाला है, वो है योगा के जानता है। विज्ञाता रो मेरे केन में जानी है, तो विज्ञाता रो किसी को जाने, विज्ञाता है एकदम है नित्य निरंतर, सब वो जानता है, बता रहा है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव विद्यमान नहीं है, असत अभाव न विद्यते, स्वतः सिद्ध है तत्व, स्वतः सिद्ध है नित्य निरंतर, स्वाभाविक है, इसमें बनावटी नहीं है, करना पड़ा नहीं, ये जो भी वो करो ऐसा हो जाना, करो तो कौन है, करे क्या इसमें, क्या करे, क्या लावे, क्या देवे, ये तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक परिपूर्ण शम शांत सदघन सिद्ध घन आनंद घन स्वतः आत्म संस्त मन कृत्वा न किंचित विचिंतित है, ऐसा मान कर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन आ जाए तो समझ आ गया, समुदाय में डर उठी शांत हो जाएगी, अपने मतलब क्या है, चिंतन हो गया तो क्या, मिट गया तो क्या, आ गया तो क्या, चला गया तो क्या, बैठ जाए चुपचाप, फिर संकल्प आवे उसके साथ आवे जहाँ तो विरोध करे, न राजी हो न नाराज हो, अच्छा आ गया मंदा आ गया, तुम आ गए वो तो आ गया, आ गया गया ही गया है, अच्छा आ गया मंदा गया, ना वहां राजी हो ना नाराज हो, ना अपने में समझे, अपने में है ही नहीं, अपना तो आप है जो बच्चों है, अपने है ही नहीं, अब रहने वाला का बैठने वाला भी क्या संबंध है, ये बढ़ने वाला है, अपने रहने वाला है, ये गया ये रहा ही रहा है, रहता रूप सही कर रखो, बेहतर संग न बहिजे अनाराम, ऐसा भी सुनो सुनो तब जाए अलग अलग हीजे, बेहतर संग न बहिजे। बेहतर समय मैं इस बार बालक हो गया, मैं जवान हो गया, मैं धनवान हो गया, मैं निर्धन हो गया, मैं पंडित हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं बेसमझ हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा भाई आदमी हो गया, मैं नीचे हो गया, मैं अच्छा हो गया, मैं गंदा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।